To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Czwartek, 2 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. Wasting time with you so fine. Nothing else occupies my mind. 'Cause lying here with you, girl, so damn all make me feel so numb. Make me wait for so long. Make me feel so numb. Powolutku, po cichutku zbliżamy się do weekendu. Mały piątek przed nami, znaczy czwartek, 2 marca. Słońce obudzi się po 6.20, zajdzie po 17.00. Dzień potrwa prawie 11 godzin. No i tak to się uzbierało, już odczuwalne z samego rana i po południu. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku, o ponad 3 godziny. Imieniny Heleny, Agnieszki, Karola i Pawła. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś także Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej. I jeszcze o tym będziemy mówić. First cat, taste of candy floss. Today when I broke my leg on a swing, on a swing. Do you remember smell of gasoline? You've hated.

10 po 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Przyszłość Unii Europejskiej i kwestie regionalne zdominują rozmowy szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie. Premierzy Polski, Słowacji, Czech i Węgier spotkają się po 9 i będą rozmawiać do południa. Spotkanie odbyła się w Warszawie, ponieważ do połowy roku Polska sprawuje prezydencję w grupie. Prezydent odbierze dziś przed południem w Belwederze listy uwierzytelniające od ambasadorów Węgier i Republiki San Marino. O 11 rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Senatu. W porządku obrad m.in. ustawa o powołaniu Komisji Weryfikacyjnej do zbadania prawidłowości reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Z zagranicy Parlament Europejski ma dziś zatwierdzić przepisy, które zwiększą bezpieczeństwo energetyczne w Unii. Ma też zaapelować do Komisji o presję na Stany Zjednoczone, by zniosły wizy dla wszystkich Europejczyków. Wciąż są one wymagane od obywateli 5 unijnych krajów: Polski, Bułgarii, Rumunii, Cypru i Chorwacji. W stolicy Malty rozpocznie się nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Unii. Potrwa do jutra. W Grecji strajkować dziś będą lekarze zatrudnieni w szpitalach. Ich protest popiera ogólnogrecki związek lekarski, który nawołuje wszystkich specjalistów z sektora państwowego i prywatnego do masowego udziału w strajku. W Irlandii Północnej odbędą się przedterminowe wybory do lokalnego zgromadzenia parlamentarnego, a w Barcelonie ostatni dzień Światowego Kongresu Technologii Mobilnych. W imprezie uczestniczy 100 tysięcy osób z całego świata. Obserwatorzy twierdzą, że tegoroczny kongres jest najbardziej różnorodny z dotychczasowych. Kongres technologii mobilnych, do tego jeszcze światowy. No to można by i popracować nad tym takim podpowiadaczem, który to z trójkowego zrobił drobiowy. Tak czy inaczej, na drobiowym budziku 12 po 5. house up high when we were young, and it was the time we used to live. Gitarowo, perkusyjnie, z wydzieruchami, tak jak lubimy najbardziej. No i sygnały od Państwa, obudzony, już jestem na nogach, już obudzony. Nawet pojawiło się takie obuzony. No też może i tak być. To od Pana Tomka, od Pana Pawła, od Pana Antoniego, również od Pani Agaty. Poranne sygnały także od Pana Leszka. O, budzony. Bardzo dobrze. Kwadrans po godzinie piątej. Zaglądamy do dzisiejszej prasy, a zaczniemy może dziś od Rzeczpospolitej, która informuje, że zmiany w funkcjonowaniu instytucji biegłych sądowych to główny cel reformy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Analizy zlecone przez resort mają pomóc w przygotowaniu ostatecznej wersji projektu ustawy. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że kto chce wyciąć drzewo, będzie musiał powiadomić o tym gminę. To pomysł PiS na nowelizację przepisów, które spowodowały masowe wycinanie drzew w kraju. Już w przyszłym tygodniu Sejm ma się zająć projektem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Ma ona poprawić poselskie zmiany w ustawie, które obowiązują od 1 stycznia i które zwalniają osoby fizyczne z obowiązku uzyskania zgody na wycinkę, o ile usunięcie drzew lub krzewów nie jest związane z działalnością gospodarczą. Nowe przepisy są obchodzone przez przedsiębiorców, czytamy w artykule. Dzięki nowej regulacji powstała bowiem luka, która umożliwia lekceważenie prawa. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu o tym, że inspektorzy pracy od lutego prowadzą wzmożone kontrole i sprawdzają, czy pracodawcy płacą ustawowe 13 zł za godzinę, czyli wynagrodzenie minimalne. Główne branże, które znalazły się na celowniku Państwowej Inspekcji Pracy: budownictwo, ochrona mienia osób, gastronomia, hotelarstwo oraz usługi sprzątania. Fali kontroli, która ma zalać firmy dziś, puls biznesu. Jeszcze Gazeta Wyborcza, która dotarła do planowanych przez PiS zmian ordynacji wyborczych w wyborach samorządowych. Dziennik powołuje się na szefa klubu PO Sławomira Neumanna, który miał o nich usłyszeć od polityka PiS znającego projekt. Jak podaje Wyborcza, PiS chce w wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta ograniczyć liczbę tur głosowania do jednej. Zamierza też ograniczyć kadencję wójtów i burmistrzów, prezydentów do dwóch. Jak podaje Gazeta, PiS chce znowelizować ordynację w ciągu miesiąca. Od takiej zmiany do głosowania musi upłynąć pół roku. Jak mówi Neumann, jeżeli zdążą do kwietnia, wybory samorządowe mogą być w listopadzie tego roku. Normalny termin wyborów samorządowych jesień roku 2018. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. 17,5 minuty po godzinie 5. To teraz, a oczywiście do prasy będziemy zaglądać wielokrotnie w audycji porannej. Już za godzinę pierwsze strony gazet, później także prasa zagraniczna i tygodniki. Bardzo serdecznie zapraszam do pozostania z nami do porannego. Zapraszamy do trójki. No to co? To zagramy pięknie, a za chwilkę kalendarium także to muzyczne i zaczniemy od piosenki Czepialskiej. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta, krwawy tron. Cesarzy i ich zgon. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. I pielgrzym z listy przebojów trójki. Gorąco polecamy i zachęcamy do głosowania. Oczywiście pamiętamy i również przypominamy, że po ostatnim 1830 szklarsko-poremskim notowaniu listy przebojów trójki, Tilaf, co prawda z nagraniem 7, no ale jednak na miejscu 26 z 28. No i także kilka fantastycznych nagrań. No, nie chciałbym deprecjonować pozostałych wykonawców, ale jednak jest na co głosować. I tych głosów jak zwykle za mało. Polecamy i zapraszamy. No to zdaje się ulubieniec żeńskiej części Departamentu Sportu. Muniek Stilaw w utworze Pielgrzym. 22 minuty po godzinie 5. To tylko próbka Państwa poradnej korespondencji od pana Tadeusza z sennego jeszcze, jak informuje, Krakowa, gdzie na razie całe plus 2. Donosi pan Tadeusz uprzejmie, że jest duchem, bo ciałem ciągle jeszcze w krainie Morfeusza, chociaż wolałbym, jak pisze, Orfeusza po dobrym koncercie. Z samego rana myślę, że wszystkim doda otuchy nagranie czepialskie. Gdyby Państwo gdzieś tam popołudniową porą nucili sobie właśnie ten fragment i tę fazę, no właśnie, to będzie to. To będzie ta piosenka czepialska. Muzyczne kalendarium rozpoczynamy od Lou Reeda. Wokalista i gitarzysta urodził się 75 lat temu, zmarł w roku 2013. Kto może robi głośniej? Kto może nuci przez cały dzień? Zaczynamy wspólnie. Lou Reed. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets. looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot. Do do do do do do do do do do do do. Wspominałem Państwu jak zwykle za krótkie nagranie. A i pan Tomek także odezwał się w sprawie piosenki Czepialskiej. Profesor Czepialski, ktoś wywołał do odpowiedzi i zagrał jedną z moich ulubionych piosenek. Nie mogłem się nie odezwać. Kłania się profesor Czepialski. Zresztą dział realizacji, Newsroom Trójki. Jednak Państwo nucą wspólnie tu z nami w budzikowym, trójkowym gronie właśnie tę ulubioną frazę. Lou Reed w muzycznym trójkowym kalendarium. Rozpoczęliśmy od artysty, który urodził się równo 75 lat temu. Zmarł w październiku 2013 roku. Teraz 27 po piątej sięgamy po kolejne wybrane wydarzenia z historii. I wspominamy postać także pana Kazimierza Górskiego, piłkarz, były trener, selekcjoner pierwszej reprezentacji Polski w piłce nożnej. Zmarł w roku 2006, ale urodził się 96 lat temu. W 1949 urodziła się Naomi James, nowozelandzka żeglarka, pierwsza kobieta, która samotnie opłynęła świat wokół przylądka Horn, jako druga kobieta samotnie opłynęła dookoła Ziemi. Przypomnijmy, że w 1978 roku zamknęła pętlę dookoła świata. Pierwszą kobietą, która dokonała tego wyczynu, oczywiście była pani Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, która ukończyła podróż w marcu 1978 roku. Naomi James otrzymała w 1979 roku zresztą szlachecki tytuł dam. W 1969 roku w Cambridge w Wielkiej Brytanii odbył się pierwszy wspólny koncert Johna Lennona i Yoko Ono, a 37 lat temu w Warszawie zmarł Jarosław Iwaszkiewicz, pisarz, działacz społeczny i kulturalny. Pora na ciąg dalszy muzycznego kalendarza i wspomnienie artysty właśnie w rocznicę śmierci. 9 lat temu zmarł słynny niewidomy gitarzysta rockowo-bluesowy Jeff Healey. To także trzeba przygotować się na fantastyczne granie i wspomnienie właśnie tego niezwykłego artysty. Ach, to lubimy najbardziej, Jeff Healey, wspomnienie artysty w muzycznym trójkowym kalendarium. Przypomnijmy, że artysta zmarł w roku 2008. Niewiarygodna, fantastyczna postać, słynny niewidomy gitarzysta rockowo-bluesowy w muzycznym trójkowym kalendarium. Sygnały od państwa, te wprost z drogi. Pan Wojtek na trasie Kraków, Wadowice, Katowice myślał, że tylko on nie śpi, a tu tyle ludzi słucha radia. Fantastycznie. Pan Tomek z Miechowa także potwierdza, że piosenka czepialska na cały dzień. Pół stopnia opadów brak. Pani Ania z Jelcza też się odzywa, choć dawno się nie odzywał, ale codziennie z budzikiem, inaczej być nie może. Pięknego dnia i dużo uśmiechu. Ciekaw jestem, jak człowiek dopary. Zdaje się, pani Ania z Jelcza miała takiego towarzysza, pana Jacka z Nysy. No tak motoryzacyjnie, Jelcz, Nysa. Ładnie się złożyło. Na dzień dobry, ciepło z Nowego Sącza pozdrawia pani Beata. Godzinę temu zaliczyła już PDF, poranne drapanie fury. Teraz biegł się od punktu A do punktu B. Taka robota. I jeszcze pan Daniel z Babimostu melduje się na liście obudności. Dziś rozpoczynamy urlop i wspólnie z bratem w Tatry. Później przerwa w Zawoi na Babią Górę. Proszę pozdrowić od nas pana Maćka spod Babi właśnie i jego psa, który to mierzy teraz też ponoć nieistniejącą pokrywę śniegu. No i jeszcze z chłodnego Poznania pozdrawia pani Beata. U nas zero, ale ptaki śpiewają, domowy zwierzyniec już obudzony i przy śniadaniu. Fantastyczny, prawie wiosenny klimat. 5:30 już minęła, za chwilkę wrócimy do muzycznego kalendarza, ale wcześniej pan synoptyk i bieżące informacje. No to pochmurno, to teraz i w wielu miejscach może padać, a prognoza mówi, że będzie padał deszcz, do tego na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach przypomni o sobie śnieg. Możliwe także burze, ale i w ciągu dnia większe rozpogodzenia. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 to nad morzem, do 90 na północnym zachodzie, w Sudetach do 120, a w Tatrach proszę uważać do 135 km na godzinę. Ciśnienie niskie, ale rośnie, a w dzień na termometrach od 6 stopni na północy, 8-9 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i w Małopolsce do stopni plus 11. Trójkowy budzik. Track. Bon Jovi w muzycznym trójkowym kalendarium. A to dlatego, że John Bon Jovi, amerykański muzyk, kończy dziś 55 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Mówiłem, żeby zrobić głośniej. Proszę na pewno nie robić ciszej, bo kolejne nagranie też fantastycznie nastraja. A no właśnie dlatego, że w 1956 roku urodził się Mark Evans, australijski basista. No właśnie, będzie coś z piorunkiem AC/DC na 61 urodziny Marka Evansa. Klasyczne nagranie z lat 70. Klasycznie i wybuchowo TNT z połowy lat 70. i urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu. Pan Szymon, deszczowe, marcowe zbożu niezdrowe, podpowiada, że w Słubicach 36 stopni Fahrenheita, dwa powyżej, ale Fahrenheit jakoś tak lepiej nastraja, tak letnie. To od pana Szymona, który podpowiada, że już by tak pomalutku przypominał, że 10 marca przypada Dzień Mężczyzn. Tak troszeczkę ściszyłem głos, bo w otoczeniu samych kobiet, panie Szymonie, pan rozumie, ale rzeczywiście 10 marca, tak, tak, przypominamy szczególnie panią. Podpisuje z rana listę obudności pani Monika z Rybnika i pyta, czy ta wiosna to już pewna, bo u pani Moniki pada. Jeszcze pan Bogdan, Kaszuby, okolice Kartuz, który to pan Bogdan pisze po raz pierwszy, ale jest z Budzikiem od około 15 lat. To około jest naprawdę znamienne. Brakuje co prawda dwóch dni i byłaby okrągła liczba. Bardzo serdecznie witamy, panie Bogdanie. Po tylu latach cieszymy się, że pan dołączył do naszego korespondencyjnego budzikowego grona i cieszymy się, że jest pan od tylu lat razem z nami. Za 18.06 w muzycznym kalendarzu pamiętamy także o tym, to też okazja, by nie sciszać, że 49 lat kończy niemiecki DJ i producent muzyczny wywodzący się z rodziny pochodzącej z północnej Bukowiny. 49 lat kończy Chantel. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends of us again. Za 14.06 Chantel w muzycznym trójkowym kalendarzu. Ależ państwo potrafią pochwalić redaktorka muzycznego. W Gliwicach właśnie zaczęło padać. Właśnie zaczęło padać coraz mocniej. 2 stopnie i porywy wiatru, to od pani Ani. Ale przynajmniej muzyka fajna. No właśnie, pamiętamy także w muzycznym kalendarzu, że 4 dychy stuknęły dziś Chrisowi Martinowi. Wokaliście Coldplay. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the path. I don't care. Sobie wyobrażam panią Ewę z Gliwic, która teraz o poranku na trasie między Gliwicami a Kielcami, kiedy to słońce szykuje się na rozpoczęcie dnia, plus 3 stopnie. Dobry, wspaniały początek dnia. Pozdrawiamy wszystkich i panią Ewę. Szerokiej i bezpiecznej drogi życzymy. No oczywiście w muzycznym kalendarzu Coldplay składamy najlepsze życzenia panu Krysiu Martinu z Coldplayu. Jeszcze pan Piotr poprawia nasz humor, ten szczególnie, może niespecjalnie najlepszy tym wszystkim, gdzie za oknami, u których to chmury i deszcz. Spóźniony Dubaj się melduje i pan Piotr informuje, że chyba zima się skończyła, bo dziś zapowiadane 28 stopni, ale jutro wieczorem to dopiero będzie gorąco. Koncert Gunsów na pustyni. Już się nie może doczekać pan Piotr. My też nie możemy się doczekać tych 28 stopni o świcie. Za 10 minut szósta. Pamiętamy także o tym, że 39 urodziny obchodzi dziś Sebastian Riddle, gitarzysta, lider zespołu Cree. Dziś nocą od paru dni szukasz ludzi takich jak ty. Znaleźć ciężko, niełatwo jest, a wiem, gdzie muzyki całą noc ludzi ogarnia szał. Ludzi ogarnia szał, no. Nagle słyszysz znajomy rytm. Rolling Stones otwiera. dookoła ogarnął szał. Znowu chciałeś powiedzieć to. Dziewiąte urodziny Sebastiana Rydla w muzycznym trójkowym kalendarium wraz z zespołem Cree. Czwartek, 2 marca przed nami, 61 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za pół godziny, zajdzie po 17. Dzień potrwa prawie 11 godzin. No i dnia przybyło ponad 3 godziny, dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Imieniny Heleny, Agnieszki, Karola i Pawła. Raz jeszcze składamy najlepsze życzenia imieninowe i urodzinowe. 32 lata kończy Luke Pritchard, wokalista i muzyk zespołu The Cooks. That you find, you discover that you love it here. You've got to stay on this rock, not a rock, an island on which you found the love within your twitch. You feel that itch in your petticoat, your pretty, pretty petticoat. And then you smiled, he got wild. You didn't understand that there's money to be made. Beauty is a car that must get played by organization. Ooh la la, she was such a good girl to me. Ooh la la, we'll just cheer her up, we'll spot her out. Ooh la la, she was such a good girl to me. Ooh la la, we'll just cheer her up, we'll spot her out. Także urodzinowo i tym nagraniem zamykamy budzikowy kalendarz. Otworzymy go jutro, także po godzinie 5. Pięknie dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Mnóstwo SMS-ów, telefonów, mnóstwo maili od Państwa. Bardzo serdecznie dziękujemy za życzliwe przyjęcie i wspólne witanie nowego dnia. Za 3 minuty o 6:00 serwis po wiadomościach audycja poranna i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Do jutra.